Перше послання до Корінтян, розділ 16. А щодо збірки на святих, то робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожен з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити, щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, пошлю тих, що їх ви виберете, з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Коли ж буде потрібно піти і мені самому, то вони підуть зо мною. Прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. А у вас, може, зупинюсь або і перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш у переході, бо надіюсь деякий час у вас перебути, коли те Господь дозволить. В Єфесі я перебуду до П'ятидесятниці. Великі, бо й широкі двері мені там відчинились, і супротивників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, щоб почувався у вас безпечно, бо він, як і я, робить діло Господнє. Нехай, отже, ніхто ним не легковажить. І відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами на нього чекаю. А щодо брата Аполоса, то я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами. Та він не мав ніякої охоти тепер прибути. Прийде, як буде догідний час. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові. А благаю вас, брати, ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї, і що вони віддали себе святим на службу. То щоб і ви також корилися таким людям, і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішусь приходом Степани, Фортуната і Ахаїка. Вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискила з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як хтось не любить Господа, анатема на нього. Маранатха. Благодать Господа Ісуса з вами. Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі.